او هغه چې دا ټولی جوړی پیدا کړي، او هغه چې ستاسو د پاره کښتۍ او زناور د سورلۍ ذریعہ جوړ کړه، د پاره د دې چې تاسو د هغوی په شاګانو سوار شئ.